Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Ministrowie do spraw europejskich zajmą się dziś w Brukseli Polską. Chodzi o 7 artykuł unijnego traktatu. Mieszkańcy bytomskiego bloku, w którym wieczorem doszło do wybuchu gazu, wrócili po północy do swoich mieszkań. Unia Europejska apeluje do Rosji, Iranu i Turcji o natychmiastowe wprowadzenie 30-dniowego zawieszenia broni w Syrii. Rosja po swojemu interpretuje rezolucję ONZ. Dziś w Brukseli spotkanie ministrów do spraw europejskich państw Unii Europejskiej. Ministrowie zajmą się Polską. To w kontekście uruchomionego w grudniu przez Komisję Europejską artykułu 7 unijnego traktatu. Sprawa dotyczy praworządności i zmian w sądownictwie. Unijne stanowisko na ten temat przedstawi wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Z Polski będzie wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Wierzymy, że Polska i Unia Europejska osiągną wspólne stanowisko w sprawie reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości, mówił wiceminister Szymański w niedawnym wywiadzie dla Welt am Sonntag. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Ponad 100 trzeba było ewakuować wieczorem z bytomskiego bloku, w którym doszło do wybuchu gazu. Wyciek został zlokalizowany około 23.30 na zewnątrz budynku, informuje rzecznik bytomskiej Straży Pożarnej Tomasz Rutkowski. Doraźnie zabezpieczony, budynek został sprawdzony jeszcze raz, przewietrzony i od tego momentu, czyli gdzieś około północy, mogli mieszkańcy lokatorzy wracać do swoich mieszkań. A uszkodzona instalacja zostanie dziś wymieniona. Narodowa wyprawa na K2 już bez Denisa Urubki. Po niedawnej próbie samotnego ataku na szczyt himalaista wrócił do bazy i zrezygnował z dalszej wspinaczki. O efekcie jego rozmowy z pozostałymi himalaistami mówił trójca rzecznik polskiej wyprawy na K2 Michał Leksiński. Podjął on decyzję o opuszczeniu wyprawy w związku z faktem, że nie widzi możliwości związanych z dalszym wspinaniem w kontekście tego przekonania dotyczącego zimowego wspinania i tego zimowego sezonu, który dla niego kończy się 28 lutego. Jego zachowanie mogliśmy przewidzieć, przyznaje Piotr Pustelnik, prezes Polskiego Związku Alpinizmu. Można było sobie podarować udział kogoś, kto zimę kończy na miesiąc przed końcem kalendarzowej zimy, więc to nie zadecydował aspekt czysto taki, powiedziałbym, nazwijmy to sportowy, to znaczy jednak jest to jeden z najmocniejszych alpinistów na świecie. Prezes PZA dodaje, że zachowanie Denisa Urubki trochę wstrząsnęło zespołem. Jakoś chłopcy się tak żwawiej do tej góry garną teraz. Uczestnicy narodowej wyprawy na K2 zamierzają zdobyć niezdobyty zimą szczyt na początku marca. Wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski rozpoczął wizytę w Waszyngtonie. Jej kluczowym celem jest ożywienie dialogu z przedstawicielami wpływowej diaspory żydowskiej w USA, to w związku z budzącą kontrowersję nowelizacją ustawy o IPN. Unia Europejska zaapelowała do Rosji, Iranu i Turcji o zaangażowanie w proces pokojowy w Syrii i natychmiastowe wprowadzenie 30-dniowego zawieszenia broni w tym kraju. Rosja po swojemu interpretuje rezolucję ONZ dotyczącą tzw. przerwy humanitarnej we wschodniej Gucie. Zapowiada jedynie codzienne 5-godzinne przerwy w ostrzale od dziś i otwarcie w tym czasie specjalnych korytarzy humanitarnych. Rozkaz w tej sprawie wydał prezydent Władimir Putin. Maciej Jastrzębski. Na razie nie wskazano konkretnego miejsca otwarcia korytarzy humanitarnych. Jednocześnie Moskwa zaapelowała do zachodnich koalicjantów działających w Syrii pod dowództwem Stanów Zjednoczonych o podjęcie podobnych działań w rejonie Et-Tanfe. Organizacje monitorujące sytuację we wschodniej Gucie twierdzą, że mimo ogłoszenia rezolucji nadal w tym rejonie trwają zacięte walki. Według syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka pozycje rebeliantów są atakowane przez wojska dyktatora Bashara al-Assada, które wspierają Rosja i Iran. Rosyjskie MSZ twierdzi, że Moskwa nie pozwoli, aby terroryści tak zwaną przerwę humanitarną wykorzystali do przegrupowania i złapania oddechu. Z kolei zachodni eksperci zarzucają Rosji, że nie walczy z terrorystami, ale pomaga Asadowi rozprawić się z opozycją. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec uzdolnieni informatycznie uczniowie otrzymają wsparcie w rozwijaniu swojej pasji. To dzięki Centrum Mistrzostwa Informatycznego, które wczoraj rozpoczęło działanie. Katarzyna Ingram. Jeden z twórców koncepcji Centrum Mistrzostwa Informatycznego, profesor Krzysztof Dix z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, wyjaśnia, że projekt kładzie szczególny nacisk na przygotowanie nauczycieli, którzy będą szukali młodych talentów. Talenty rodzą się wszędzie, w każdej gminie. I najpierw trzeba dostrzec ten talent i tutaj będzie wielka rola nauczyciela. Twórcom centrum zależy na utrzymaniu pozycji młodych polskich informatyków w światowej czołówce, w globalnych mistrzostwach i olimpiadach informatycznych. Już teraz Centrum Mistrzostwa Informatycznego organizuje konkurs na wyłonienie najzdolniejszych informatyków i nauczycieli. Tych, którzy najzdolniejszych będą wyszukiwać i będą z nimi pracować. Mówi minister edukacji Anna Zalewska. Program będzie realizowany na terenie całej Polski. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

słuchacz napisał już, o, nowa piosenka Beatlesów. Tak, ciągle nowiutka, ciągle nowa piosenka Beatlesów. Niedźwiedź sobie zażartował kiedyś. Zapraszamy do Trójki. 15 minut po szóstej. No i co nas czeka dziś? Na pewno będziemy rozmawiali o sprawach europejskich. Unia pod lupą i połączymy się z Brukselą, z Beatą Płomecką. Porozmawiamy sobie o budżecie europejskim nowym. Jako kraj, który po II wojnie światowej był po niewłaściwej stronie żelaznej kurtyny, musimy nadrabiać straty i to jeszcze proces, który co najmniej jedną dekadę potrwa i właśnie ta dekada to jest dekada kolejnego budżetu Unii Europejskiej. I ten kolejny budżet Unii Europejskiej się uciera. Jak to wygląda, jak to będzie, o tym Beata Państwu opowie. Zapraszamy po 7.40. A poza tym już niedługo, przed 6.30, w świetle tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach, porozmawiamy o takich charakternych indywidualistach. Na pewno jest to bardzo duże wyzwanie dla trenera czy dla kierownika grupy prowadzenie takich osób. Trzeba z jednej strony umieć docenić jego wybitny talent na przykład, ale z drugiej strony też pokazać, że jest częścią grupy i powinien stosować się do reguł i zasad, które w niej panują. A no właśnie, jak to zrobić? A taki charakterny indywidualista objawił nam się i wczoraj schodził z K2. O wszystkim Państwu opowiemy i to już całkiem niedługo. Poza tym Tomasz Rożek prawdę nam powie. Prawda jest taka, że tlenu, niezależnie od wysokości, zawsze jest 21%, azotu jest zawsze 78%. Procentowo jest go zawsze tyle samo, tylko ilościowo jest go mniej. Innymi słowy, powietrza jest mniej całego. No właśnie, 7.15. Pytania z kosmosu, zapraszamy. A potem projekt Tata dziś o skórze dziecka przy takich mrozach. Kiedyś była zasypka i oliwka, no i to jest zabójstwo dla skóry atopowej. Nie oddycha ta skóra, nie ma żadnej ochrony praktycznie, plus jeszcze powoduje podrażnienia i obtarcia. No a dzisiaj mamy kosmetyki, tutaj nie będę gotowych rad dawał, ale przede wszystkim trzeba mieć ogromne baczenie. Projekt Tata, 20 minut po 7, Krystian Henke zaprasza. Jeszcze wcześniej, po 6.35, redaktor Krystian przyjdzie do nas z gazetami, opowie, jak to wszystko też tam wygląda na pierwszych stronach i niekoniecznie na pierwszych stronach. 227 trójek. Już Piotr Łodej przy telefonie, ranek @polskieradio.pl, 71335, także do dyspozycji, zapraszamy serdecznie. Wczoraj było przed 9, bo to pierwsze miejsce na liście przebojów, dziś trochę wcześniej, ale zawsze o poranku dobrze brzmi. Laocze, nie raj. Krajał, krawiec. Zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to. dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. To przy okazji od razu zachęcę Państwa do odwiedzenia strony internetowej i głosowania oczywiście na listę. Numer telefonu znany, ważne przypomnienie. Panie rektorze, może jakiś mały apel do ludzi. Ja wiem, że Trójka to jest świetna stacja i być może tutaj nie będzie wielu ludzi trzeba nakłaniać, ale apel o odbanie też o zwierzaki, bo w ten mróz nie jadę teraz drogą, widzę jak te psiny niektóre psy się wałęsają po ulicach zimnych. Myślę, warto zaapelować, żeby ludzie pamiętali w tym wszystkim też o zwierzętach. Zawsze warto i nie taki delikatny, ale całkiem mocny apel kierujemy. 21,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Choć są członkami drużyn, często grają na siebie. Z różnym skutkiem, choć czasem zdarza się i tak, że taki niesforny zawodnik potrafi zapewnić sukces swojej ekipie. Takie przypadki zdarzają się zarówno w sporcie, jak i w życiu codziennym, zawodowym. Państwo o tym wiedzą. Przykładem może być Denis Urubko, himalaista, który zdecydował się opuścić zespół Narodowej Wyprawy na K2 i sam podjął próbę zdobycia szczytu. Tym razem atak się nie udał. Urubko wrócił do obozu i zrezygnował z dalszego udziału w wyprawie, poinformował Janusz Majer, szef programu Polski Himalajzm Zimowy. Przyszedł na kolację i porozmawiali już wszyscy szczerze. Denis, zgodnie ze swoimi przekonaniami dotyczącymi końca sezonu zimowego, postanowił opuścić wyprawę. Miał tu akceptację całego zespołu, ponieważ chłopcy nie widzą dalszej możliwości współpracy z Denisem. Denis miał się od kogo uczyć. Monika Rogozińska, dziennikarka i alpinistka. Wypowiedź dla TVP Info. W 1984 roku na Broad Peak Krzysztof Wielicki 20 minut po północy wyszedł, nie mówiąc nikomu, z bazy na szczyt i w ciągu 22 godzin wszedł na szczyt i zszedł. Czy to po prostu już tak jest, że faktycznie ten himalaista, który bardzo pragnie osiągnąć swój cel, no to on czasem odejdzie od tej grupy, żeby zrobić to, co ma zaplanowane? No jednak normy grupowe i zasady, które działają w grupie... Dorota Pietrzyk-Matusik, psycholog sportu. Są dostosowane do wszystkich uczestników, i do tych mocniejszych, i do tych słabszych, więc bardzo często ta osoba, która się oddzieli od grupy, to będzie osoba, która jest najmocniejsza, że jest w stanie sama to zrobić. Co w takim razie w tej sytuacji powinien zrobić lider, żeby utrzymać zespół? Bardzo trudną rolą lidera takiego zespołu. Doktor Magdalena Łużniak-Piecha, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS. Jest tworzenie takiej atmosfery, w której te prywatne różnego rodzaju punkty widzenia czy systemy wartości tych ludzi przestaną być dla nich najważniejsze, bo ważniejsze zacznie być dobro zbiorowe, czy punkt widzenia zbiorowy. Czy ten, kto zarządza takim zespołem, to też powinna być osoba, która ma mocny charakter? To na pewno musi to być mocna osobowość, żeby umieć postawić się takiemu indywidualiście, ale z drugiej strony, jak wiadomo, często ze starcia dwóch mocnych osobowości wychodzą jednak dosyć mocne konflikty. To jest lekcja, po której trzeba usiąść i zastanowić się, jakie są te nasze systemy wartości? No w korporacjach powstaje najczęściej jakaś kolejna policy, tak? Że podpisujemy wszyscy kontrakt, że nikt tam nie będzie szedł sam i narażał życia innych na przykład, nie? Potem trzeba go wyratować. Zespoły, które nie są zespołami działającymi oficjalnie, tak na podstawie jakichś tam umów przyjacielskich, na przykład umawiamy się, że już nigdy więcej tak nie zrobimy, albo że sobie z góry coś tam powiemy. Najgorsze możliwe rozwiązanie to rozwiązanie takie, w którym nic się z tego nie nauczymy. Każdy z nas dojdzie do wniosku, że ten drugi to jest głupi. Na pewno jest to bardzo duże wyzwanie dla trenera, czy dla kierownika grupy, prowadzenie takich osób, dlatego że trzeba z jednej strony umieć docenić jego wybitny talent na przykład, ale z drugiej strony też pokazać, że jest częścią grupy i powinien stosować się do reguł i zasad, które w niej panują. No jest to na pewno kwestia też dla trenera bardzo trudna, o tyle, że z jednej strony taki zawodnik, który odstaje od grupy, który jest trochę indywidualistą, jest często bardzo kreatywnym zawodnikiem, a z drugiej strony jednak może być na przykład nielubiany przez grupę. Podobnie często bywa też na boisku, to państwo wiedzą. Z jednej strony gwiazda, z drugiej indywidualista, przez którego praca zespołowa może zostać zepsuta. Taki Neymar na przykład, pamiętam ostatnie historie z tym, kto ma strzelać karnego, a kto ma nie strzelać karnego, a kto jest najważniejszy w zespole. Albo na przykład Eric Cantona, nie wiem czy państwo pamiętają, taki zawodnik. No też piekielnie mocna osobowość. A oto jak powinna wyglądać współpraca z osobami o mocnej osobowości, o osoby charakterne, pytał nasz reporter Mariusz Krzemiński. Jak to powinno wyglądać? Trudna sprawa. I słusznie zwracają państwo uwagę na to, że także w muzyce zdarzają się na przykład w zespole dwie takie osobowości, że ale jedna bez drugiej też działać nie może. To umówmy się, że po 6.30 całkiem niedługo wystąpi taki zespół z dwiema osobowościami. No, rodzina nawet. Zapraszamy do reklamy. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 990. Asus Intel Core i3, grafika Nvidia 2 giga za jedyne 1999. Dell Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny.

ale zawsze po wspólnej dyskusji. No ale czasem jest też tak, że po wspólnej dyskusji zawodnik sam wybiega na boisko. Zdarza się. Ranek Małpa, Polskie Radio PL. No i teraz dwóch takich charakternych w jednym zespole. No teraz już niestety nie. Charaktery w zespole. I jeszcze w sprawie pana Denisa. Mnie ciekawie napisała słuchaczka, co by było, gdyby Denisowi udało się wejść. Bo reakcje ludzkie są naprawdę nieprzewidywalne. Ranek Małpa, Polskie Radio PL. O, witam, witam. Pozdrowienia na wszystkich kurierów, którzy nie mogą się zagrzać, bo biegają cały czas poczkami i po zimnym samochodzie wsiadają. I tak przez cały dzień. Za 20 minut siódma, Krystian Hanke. Co by było, gdyby Denisowi udało się wejść i zejść? To jest jeszcze zagadnienie. Zakładamy, że tak będzie. Że tak by było. No tak czy inaczej, sporo o tym dzisiaj w prasie też. Denis Rozrabiaka, tak piszą gazety, ale to nie jest główny temat. Zresztą głównego dziś chyba próżno szukać. No, poza tym, że wszędzie zimno i wszystkie tytuły kojarzą się z tym, że jest mróz, proszę pana, od rana, bardzo duży. Temperatura spada, spada także VAT. Znaczy wpływy z VAT-u w styczniu. Jakaś korelacja, za przeproszeniem. A, to już jest pytanie do ekspertów. Wpływy z tego podatku w styczniu były o około 17% niższe niż rok wcześniej. Statystyki pikują m.in. z powodu ożywienia w inwestycjach, ale także tego, że w ubiegłym roku mieliśmy duże wpływy z VAT, bo wcześniej zostały zrealizowane zwroty tego podatku. Pisze o tym dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna na stronie pierwszej, ale tutaj także o wyborczej wojnie podjazdowej. Otóż przed zmianą szefowej Krajowego Biura Wyborczego, co miało miejsce kilka dni temu. Jej kompetencje zostały ograniczone uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej. Nowo wybrana przez resort administracji szefowa KBW Magdalena Pietrzak nie będzie mogła tak łatwo przeprowadzać zmian personalnych. No a więc, nie chcę powiedzieć, że to dwuwładza, ale coś się pozmieniało, coś dziwnego. Pisze Dziennik Gazeta Prawna o tym więcej. O elektrycznej rewolucji pisze Rzeczpospolita, ale najpierw jeszcze o tym, że rząd przymierza się ponownie do wprowadzenia jednolitej daniny i nałożenia składek na wszystkie przychody Polaków, ustaliła Rzeczpospolita. Wszystko po to, by ratować system emerytalny. Więcej mogą zapłacić nie tylko samozatrudnieni, ale też pracujący na umowach zleceniach, czy dorabiający w kilku miejscach, dodaje ten dziennik. A o elektrycznej rewolucji pisze, bo dziś pierwsza taksówka Tesli w Polsce wyjeżdża na ulicę Warszawy. Najbardziej rozpoznawalne na świecie auto elektryczne, model S, symbol elektromobilności promowany przez wizjonera, miliardera Ilona Muska, ma być sygnałem wysłanym światu, że i Polska chce brać udział w transportowej rewolucji. O rewolucji w technologii też dziś sporo. Smartfony przyspieszają i drożeją. Przeczytać można między innymi. No i chcemy też na tym polu mieć jakieś zasługi. A tymczasem, jak pisze Puls Biznesu, niewykorzystane okazje się mszczą, a niewykorzystane unijne miliardy na cyfrową administrację przepadną. Chyba że wydamy je inaczej, dodaje Puls, czyli przesuniemy na infrastrukturę szerokopasmową. I to jest chyba dobry pomysł, który ucieszy niejednego przedsiębiorcę, który korzysta w znacznej mierze z internetu. Wracając jeszcze do Rzeczpospolitej, to a propos tych samochodów, wszystko fajnie, że elektryczne i tak dalej, no ale też jedźmy bezpiecznie, bo jak pisze Rzeczpospolita, mniej wypadków, kradzieży czy rozbojów, za to przybyło tragedii na niestrzeżonych przejazdach. No i tutaj jest do załatwienia od lat pilna sprawa. Gazeta Polska codziennie pisze, syn Tuska nie dla ABW. Otrzymaliśmy tu cytat. Polecenie od gdańskiej prokuratury, aby wstrzymać czynności operacyjne dotyczące Michała Tuska, zeznał jeden z funkcjonariuszy ABW podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Śledczej. Żaden z dotychczasowych świadków nie mówił wprost o ograniczaniu działań agencji ze strony prokuratury w sprawie Amber Gold. Te zeznania codzienna określa mianem sensacyjnych. A wyżej polscy sprawiedliwi mówią, nie piszmy historii na nowo. No, to bardzo słuszny apel, ale jak pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza, marcowa uchwała senatora Żaryna, która powstaje, mówi o tym, że w 1968 roku komuniści o nieokreślonej narodowości zmusili Polaków do udziału w antysemickiej nagonce. Tak wynika z uchwały, którą w 50. rocznicę marca zajmie się Senat. Autorzy mówią niejako, to nie my, nas nie było. Tak komentuje profesor Leociak w gazecie, Jacek Leociak w Wyborczej na pierwszej stronie. No i też tak szukałem, czy dziś w prasie będzie sporo o koncercie Rolling Stones ogłoszonym wczoraj, nie 7, a 8. No i w Wyborczej jest duże zdjęcie dwóch panów dobrze znanych i duży anons, że 8 lipca zagrają na Stadionie Narodowym. Są też już ceny biletów. Tak, tak. No tam trybuny w dobrych miejscach kosztują dużo. No prawie 1000 zł, ale płyta jest w zasadzie, mieści się w obecnych standardach. Niestety chciałoby się dodać, ale mieści się w standardach. No takich zespołów, takich gwiazd. Wyborcza pisze o tym też, że Platforma chce od prokuratury śledztwa w sprawie układu praca za finansowanie partii. Tutaj poseł PO Arkadiusz Myrcha wczoraj już na portalu społecznościowym o tej sprawie pisał. Osoby, które wpłacały darowiznę na Solidarną Polskę, po wyborach dostały stanowiska w instytucjach podległych rządowi. Kilka nazwisk tu jest, m.in. żona Zbigniewa Ziobry, która przekazała 25 tysięcy złotych. Kilka miesięcy po wyborach została dyrektorem marketingu Link 4 ubezpieczeniowej spółki zależnej PZU. Ale tych nazwisk jest więcej. Dodam jeszcze, że nasz dziennik pisze o tym, że konserwatywni deputowani chcą, by Europarlament przyjął rezolucję w sprawie łamania praworządności we Francji. No, uzasadnienie: dyktatura politycznej poprawności, dogmaty laicyzmu czy progresywnych ideologii, takich jak gender i wywołujący feminizm, obracają się przeciw wolności słowa, przekonaniom religijnym, a nawet prawom osób niepełnosprawnych w tym kraju. Wyjątek z uzasadnienia. Tabloidy drugi dzień z rzędu piszą przede wszystkim o zmarłej Agnieszce Kotulance, o małżeństwie, chyba już nie państwa Żyłów, ale także o wnuku Lecha Wałęsy, który okazał się niefrasobliwy, to chyba za słabe nawet słowo. Prowadził samochód bez uprawnień, i staranował kilka pojazdów. I to właściwie trzy postaci dzisiaj dominują w tabloidach, a sezon zimowy bardzo cieszy hotelarzy w tym roku. Są zadowoleni w tym kraju, bardzo są zadowoleni z tej zimy. Cieszę się. Cieszę się, cieszysz, że ich się cieszy. Oni się cieszą. Krystian Hanka. Jeszcze głos jeden w sprawie charakternych. Ja ze swojego doświadczenia i ze swojej, że tak powiem, pozycji, to chciałbym powiedzieć, że charakterni zawsze są interesującym przypadkiem, bo z jednej strony, jeśli musimy nimi zarządzać, to tylko od szefa charakternych zależy, czy potrafi się zbić na poziom zarządzania i patrzeć na nich jako wyzwanie i możliwości, czy jako zagrożenie. Tutaj nie jest lekko. Wiem, co mówię. Nie jest lekko, ale pozdrawiam moich pracowników też jadących do pracy. Dziękujemy, pozdrawiamy także. No to jeszcze jeden zespół z charakterami w zespole. Senses real, a fatal attraction is holding me fast. How can I escape this irresistible grasp? Can't keep my eyes from the circling sky, tongue-tied and twisted, just an earthbound despair. I thought of it. Pink Floyd. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Za 9 minut będzie 7. Urywki z kalendarza. Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym roku Polska solidnie przygotowała się do przypadających na dzisiaj obchodów Międzynarodowego Dnia Niedźwiedzia Polarnego. Przy tych temperaturach każdy biały misiek może się czuć nad Wisłą jak u siebie, bez konieczności używania klimatyzacji czy choćby rozpinania futra. Co ciekawe, rodzimi brunatni kuzyni polarnego mają swoje święto 2 lutego, ale jest to wówczas generalne święto niedźwiedzia, więc te bielutkie jak śnieg imprezują 2 razy, na początku i na końcu miesiąca, właściwie miesiąca. Mamy też Dzień Wiedzy o Anosmii, czyli całkowitym zaniku funkcji węchu. U niedźwiedzi taka dolegliwość raczej nie występuje, choć rzeczywiście do tej pory nie zwęszyły one biznesu, jakim dla gatunku mogłyby się stać roszczenia z tytułu praw do tantiem za wykorzystanie wizerunku zarówno w kreskówkach, jak i w przemyśle pluszakowo-przytularskim. 348 lat temu na Jasnej Górze król Polski Michał Korybut-Wiśniowiecki poślubił arcyksiężniczkę Eleonorę Habsburżankę, dla której był to początek raczej nieudanego małżeństwa. Przypuszczenie to oparte jest na wspomnieniu z zimowej sesji egzaminacyjnej, podczas której profesor zapytał o królewskie potomstwo. Pożywcem ściągniętej z sufitu odpowiedzi, że raczej miał i raczej był dobrym ojcem, usłyszałem, że jestem głąb, zakała, leser, a lekturki o królu na oczy nie widziałem, bo inaczej bym wiedział, że w najlepszym razie miał on problemy barwnie metaforyzowane obecnie w reklamach dla mężczyzn, a w najgorszym, że nie był zorientowany na cesarzową ani żadną z jej koleżanek. Taki to, proszę Państwa, był to Korybut. A właśnie, kolega z roku okazał się bęcwałem, leniem patentowanym i niecnotą, gdyż nie miał pojęcia, że Korybut to herb z księżycem na opak w polu czerwonym, z krzyżem zdwojonym, zaćwieczonym na barku takimż i z gwiazdą w środku złotą. Nie wiadomo, jak udało nam się funkcjonować i radzić sobie ze zwykłymi, codziennymi sprawami, zanim na egzaminie dowiedzieliśmy się tej ważnej rzeczy. Dziś mam dla Państwa coś nie mniej przydatnego. Otóż 27 lutego 1881 roku urodził się Luycen Egbertus Jan Brouwer, holenderski matematyk, którego imieniem nazwano twierdzenie o punkcie stałym. Proszę zatem pamiętać, że każde odwzorowanie ciągłe n-wymiarowej kuli domkniętej w siebie ma punkt stały. O! I teraz już jest o czym rozmawiać w tramwaju, w windzie i przy pierwszej biurowej kawce. Niech się Państwu ta data wspaniale w życiach zapisze. A zapiszę. Sobie zanotowałem, proszę Pana, twierdzenie o punkcie stałym. Proszę Pana, sobie zanotowałem. Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy. I w związku z tym, że jest twierdzenie o punkcie stałym, zapraszam Pana za tydzień. Bo przecież urywki z kalendarza to stały punkt naszego programu. Thank you.